יש בתי יין וטברנות וקובות יש בסן פרנסיסקו, במרסיי וסן מלו. נשים שחורות יש, צהובות יש, אדומות יש, וגם אפשר להתאהב בן, למה לא? אבל אני על אף כל אלה חי שמיים, אני קשור אל איזו תנובה מרופטת, ואם בוכה המפוחית על הברכיים, ואם נמאסתי על עצמי, זה לא מיין, זה רק בגלל איזו מרימה מזופתת. מה קרה לי השד יודע, לעצמי הדבר לא ברור, זה הערב הזה המשגע, או הזמר הזה הארור. מפוחית מפרסת ידיה, שרה שיר של שמחה וילה. מה קרה לי השד יודע, מהיה לי יודע האל. אל תקלל אמו פשוט שכבר נמאסתי, ומי בכלל מחזיק אותך פה? לא אני. אל תסתכל בי כמסכן, זרוק את המסטיק, אתה שיקור, זה כבר הלבן השמיני. שכבר הראה אותך בחוץ, הרם רגליים. נשים שחורות יש, אדומות יש, בלונד פלטינה. תבחר אחת מכל סוג, אפילו שתיים. עכשיו גם לי דבר מנוזל על הלחיים, מן השן או מן הפלפל שבתחינה. מה קרה לי השד יודע, לעצמי הדבר לא ברור, זה הערב הזה המשגע, הזמר הזה הרור. מפוחית מפרסת ידיה, שרה שיר של שמחה נינה. מה קרה לי השד יודע, מהיה לי יודע האל. באהבה זה משונה, תשמע ממני, אם זה נדבק זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך. הלב אומר חסל נגמר, הכל שכוח, הכל עבר, אין אהבה ואין ספחת. אבל פתאום איזה צליל או איזה רוח, זה שוב מכה בך, אין שום דבר בטוח. ואז עומד אתה ושוב אומר בפחד, מה קרה לי השם יודע, לעצמי הדבר לא ברור, זה הערב הזה המשגע, או הזמר הזה הארור. מפוחית מפרסת ידיה, שר השיר של שמחה מילה. מה קרה לי השד יודע, מהיה לי יודע האל. מחר נלך ונתחתן, סוף לוויכוח, חשוב היטב עד שתגיע לחופה. האהבה היא תוך תוכו של התפוח, אבל בניסויים לוקחים את הקליפה. מן הקליפה הזו אני אברח הימה, אומר חסל נגמר, היא תמה ונשלמה. ובספינה הנמה מול חופי פנמה, תראה תמונה לחברך, זו שמה מרימה. אצלי בלב היא כל הזמן זאת החמה. מה קרה לי השם יודע, לי עצמי הדבר לא ברור, זה הערב הזה המשגע, או הזמר הזה הרור, מבוכית מפרסת ידיה, שר השיר של שמחה בילה. מה קרה לי השם יודע, מה היה לי יודע האם.